Tak vás tu vítám na další přednášce, kterou přednese Matuš Porubiak, docent Trnavské filozofické fakulty a zástupce katedry aplikované filozofie. A jeho přednáška se bude týkat antické filozofie, řeknu takhle hodně ze široka. Prosím. Takže děkujem, velmi pěkně děkujem za pozvání, jsem velmi rád, že jsem se tu ocitol po 16 rokoch a ospravedlňuji se, že nemám nějakou hezkou prezentaci, len před těmi 16 roky se to konalo v záhradě, takže jsem si připravil handouty, ale aby jsme jich nemuseli tlačit, tak vlastně jako ich takto tu postupně budem premietať. Budem se věnovat teda Teogridovi, Teognizie, archaický lyrik. Žije niekedy okolo medzi 6, na prelome 6. a 5. storočia pred našim letopočtom, čiže žije v tom období, z ktorého poznáte teda toho Herakleita, Thalesa, Anaximandra a tak ďalej. A práve títo, akoby Thales, Anaximandros a celá táto skupina sa považujú za takých akoby prvých filozofov. Tá tradícia, ako to vzniklo, je samozrejme široká, ale tá moja téza základná je vlastne, že máme tu teda archaickú lyriku, kde hlavne pokiaľ chceme skúmať také veci, ktoré sa týkajú aj tohto vlastne, ako sú hodnoty, ako sú vzdelanie, ako sú výchova, ako je kultivácia, tak sa musíme obrátiť práve k týmto archaickým lyrikom. No a práve Sofrosyne, ktoré sa prekladá ako umiernenosť alebo rozumnosť, patrí potom k takým štandardným filozofickým témam, ktoré práve sú pertraktované v tej časti filozofie, ktorú napríklad Aristoteles nazve teda praktická filozofia, a to je teda etika a politika. A máme veľké šťastie, my z tej archaickej lyriky máme zachovaných relatívne veľmi málo zlomkov, veľmi podobne ako predsokratikov, ale Teognida vďaka neskorým antickým gramatikom a máme zachovaný celý korpus textov, niečo vyše 1400 veršov. Čiže je tam veľmi pekne vidno vlastne spôsob uvažovania a dokonca aj spôsob argumentácie práve tohto megárskeho Teognida. No a takže to témové Sofrosyne, tá sa prekladá ako umiernenosť alebo rozumnosť. Vlastne čo sa týka významu toho slova, tak sos znamená zdravý v tej gréčtine a frenes znamená brániť, frén alebo frenes znamená bránica alebo plúca. Čiže je to tá oblasť, ktorá potom neskôr akoby v tej predstave tej antickej filozofie spadá pod tú emocionálnu sociálnu stránku, my to ešte uvidíme. A je to jeden teraz z takých kľúčových pojmov vlastne etiky a politiky v antike. A mali sme grant, kde sme sa venovali tomto pojmu, ja som sa venoval práve týmto počiatkom. Mimochodom to slovo, opak toho sofrosyne, afrosyne, teda to je vlastne akoby nejaká akoby šialenosť alebo neschopnosť akoby ovládať svoje emócie, keď to zjednoduším. A ono sa vyskytuje, to slovo sofrosyne v rôznych variantách, ako 4-krát u Homéra, u Hesioda ho nenájdeme a v archaickej lyrike ho ešte nájdeme u dvoch lyrikov, a to u Vakchylida a Pindara, ale tam je to iba jeden výskum, no a u toho Teognida je to 15 výskytov. A ja sa budem snažiť začleniť u toho Teognida ten pojem tej umiernenosti do vlastne akoby troch takých kontextov. Jeden kontext je kontext človeka, ako individuálny kontext, druhý kontext, a takto podľa mňa aj nachádzame v tých veršoch, je kontext obce. No a tretí kontext je akoby ten najširší kontext, teda nejaký ako kontext proste ako toho zasadenia človeka do celku sveta, a kontext teda vlastne aj bohov alebo vzťahu človeka Bohom, takže tam možno bude nejaký taký ten religionistický presah. Takže keď začneme tým kontextom človeka, tak archaická lyrika a Teognizie toho veľmi jasným autorom vytvára niečo také ako sympotickú poéziu, teda tú poéziu, ktorá sa recituje na sympóziách. a ktorá zároveň vlastne akoby vytvára nejakú tak tú hodnotovú sféru, ktorá sa ukotvuje práve na tých sympóziách. No a samozrejme, čiže keď začneme umiernenosťou, no tak jasne, že začneme s pitím vína a tu máme akoby dve ukážky, tak prvá je tomu, kto přestříliš pije, ať rozum má nebo nemá, hej, a to je teda, buď je sofronos, alebo je afronos, hej, teda to je, buď je teda zdržanlivý, alebo není zdržanlivý, stejným způsobem víno dovede otupit hej, a tam je, ten um je, tam je noos, alebo nous, čo je, ty čo máte filozofiu, tak to je jako taký ten štandard pre rozum alebo pre tie kognitívne funkcie, bude to teda núz alebo logos. A druhý citát z teórie je, v plamení poznají skúšení muži jak zlato, tak stříbro, když to smýšlení muže, teda noz muže, dá zase najevo mok. A to i toho jenž bystrostí slul. Kdo propadl vínu, bude uržen v hambu, třeba zbyl sofrom dřív, třeba zbyl prostě jako umírněný předtím. Mal seba pod kontrolou. Takže jako, vidíme tuto teoretické nastavenie. Jednak vidíme tam vlastně něco také jako otázku měli, to z mnohých verších hovorí, že víno nemůže ani hanit, ani chválit, protože ono je dobré, pokud se pije s rozumom, pokud se pije umírněně, ale zase pokud se pije cez nějakou měru, hyper, nějaký metron, no tak potom vlastně je to už, potom je to problém. A tu vidíme, že napriek našich, že aj ten, kdo má plně rozvinuté kognitivní funkcie, aj ten, kdo jakoby má ty emočné, tak ak prepadne tomu vínu, tak vlastně se stává jako tým nerozumným a stává se tým nezdržadlivým, tak dále. Tam je vůbec zaujímavé, a u Teogrida je to celku pěkně vidno. Ono to, zase to asi většina z vás pozná, jak ten Platón a Aristoteles má tu zložku, tu jakoby rozumovou, to je ten nous a logos, má potom tu zložku, jakoby tu sociálně emočnou, to je právě ten frenes alebo thymos, a potom má jakoby tu zložku vyživovací, takovou tu budovu. A dá se ukázat vlastně, a zase je to, súvisí, dá sa ukázať u Teognina, že postupne sa akoby tieto zložky ako začínajú akoby významovo čistiť a posúvať teda potom k tomu neskoršiemu filozofickému diskurzu. A to je zase také pekné štvorveršie, kdyby zmiel rozumu podíl jak hlouposti človeče, hej, tam zase gnome, ano je, to zase súvisí tie výrazy vlastne s tým nos, alebo s gignoskejím, proste s přemýšlením, také byl stejne moudrý, jak práve nemoudrý si, a tam je to zase sofron afron, akoby zdržanlivý a nezdržanlivý, zdal by se závistí hodným zde přečetným občanům našim. Právě tak, jako nyní zcela si bezcenný muž. Ne? Zase jakoby k tomu, ještě budeme hovorit vlastně o takom jako novom settingu hodnu, jako u Teognida, a vidíme jakoby prostě, že ten, kdo má nějakou cenu, ten, kterého možno jakoby nazvat jako Aristos, alebo Agathos, teda ten najlepší, tak ten by mal mať vlastne akoby ovládať, hej, svoj a ovládať teda aj teda tú svoju, aj tú kognitívnu, aj tú emočnú zložku. Ak je to naopak, no tak samozrejme, ako, hej, ten Teognis o ňom vyhlási, že je bezcenný. To, že sa to akoby posúva a že sa nejak akoby začína rozlišovať tieto dve zložky, tak to je znovu taká až trošku možno dvojveršie, ktoré by patrilo už do takého nejakého sokratovského diskurzu, kde teda ten Teognis hovorí, že kto nemá silnejší rozum než srdce, teda kto nemá silnejší, teda ten, koho ten nos nie je schopný zvládať, ten týmos, ten vždycky je kierne v nesnázích, nebo se topí v trampotách veľkých a zlých. Nejde o to samozrejme potlačenie toho týmos, ale nájdenie vlastne akoby, hej, tej správnej miery, v ktorej sa on má pohybovať. No a ešte teda Ďalšia ukážka, ktorá sa týka akoby, hej, toho pitia vína a zároveň sa to týka vlastne toho správania na sympóziu. To je ináč relatívne rozsiahla elegia cez nejakých 23 do 30 veršov, ktorá hovorí o tom, kde Teumis kritizuje proste ako svojho kamaráta Simonida, že proste ako núti ľudí na sympóziu piť. A hovorí on, že ale to ich nútiš cez ich mieru a potom sa to sympóziu celé zvrhne. A to pitie vína vlastne zvrhne na hádky a spory. A o sebe on hovorí, že ja keď mám svoju mieru medosladkého vína v sebe, tak odchádzam akoby domov. Že akoby nepokračujem v tej zúrivej pítke. A to, tam je ten dôvod, kdykoliv prekročí míru svou v pití, pak takový človek ani nezvládne jazyk, ba ani myšlení své, nevhodne vykládať začne, to střízlivým připadá trapné, ani se v opilosti nestydí za žádný čin. Ne? Čiže když vidíme, aj ta kognitivná, aj ta emočná zložka vlastně jako jsou oslabené. Třeba zbyl Sofron zprvu. Poznáme to, myslím, že aj u toho velmi často. V té chvíli je rozum dlého. Tam teda jako prekladá rozum dlého, ale ono je to doslova nepios. On je podobný dieťaťu, je vlastně jako infantil. A čiže jakoby v té dospělosti jakoby patří zvládání samého seba, čo zase jakoby se tu dalo vlastně jakoby trošku vidět, zase taký ten velký sokratovský motiv starostlivosti o seba, starostlivosti alebo o seba, alebo o svoju dušu, akoby zvládanie samého seba. Čo je obrovský motív sokratovskej literatúry, nie len v platonskej, ako tá sokratovská, Platón je len maličkou čiastkou vlastne celého toho sokratovského diskurzu po tom 4. storočí. No a ešte je potom, to tu nemám, ale pekné, keď on hovorí, že je bláznivé a detinské nepiť víno, keď vyjde psia hviezda. To je približne v tomto období, kedy sú najväčšie horúčavy a najväčší smer a tam teda to víno s tou vodou sa práve patrí. Takže ako máme tu rozdiel akoby medzi tým infantilným, ktorý buď to víno ako pije bez miery, alebo ho potom akoby absurdne odmieta, a medzi tým, ktorý akoby je schopný akoby zvládať samého seba. Takže máme túto veľkú tému miery pri pití vína. Samozrejme, máme aj z Foucaultovsky povedané ďalší afrodiziaka, no jedným s najväčším afrodiziakom je Afrodite, a teda ako veci, samozrejme zase lásky, tak tam má Teognis ako peknú teda švorbešie, keď hovorí Kypčanko, zbav mne útrap, môj zžíravý zarmutek zaplaš. V radosť a veselou mysl bohyne promieň ho zas. Utišuj trampoty zle a dopřej tak blažené mysli, když už mám za sebou mládí, alebo teda slova, že keď som dovršil, akoby ukončil teda ten vek tej mladické nerozvážnosti, znovu si rozumne vést. Hej? A mať, to je doslova ergumata soprosine, čiže mať tie rozumné, umiernené činy. No a je to zase akoby taký štandardný topos aj v tej antike a vlastne nie len, no tak proste ako s tou pubertou ako prichádzajú rôzne teda tie hnutia mysle a srdca. A Dionysos vlastne akoby, ktoré potom vyústia v nejaké žíravé útrapy a zármutky, keď nás ten partner odmietne. To zase ako v rámci tej sympatickej liriky, on má ako viaceré básničky, kde hovorí napríklad o zrade ako toho milenca a tak ďalej. Čo je tiež jedna veľká akoby teorinovská téma, ale znovu je tu aj ten dôraz ako vlastne na tú umierenosť, ktorá má patriť akoby nejakému veku a má patriť teda k dospelosti, ale nielen v zmysle akoby nejaké, že odkedy sme plnoletí, ale v zmysle akoby nejaké ako vyzrelej osobnosti. A dokonca Teognis, to druhé v dvojveršie na Teognida veľmi optimistické, on dokonca hovorí v tomto dvojveršie, že kto si však počína správne, Bůh chrání ho za slepenosti. To je tiež jeden z tých výrazov toho afrosíne, že to je vlastne zaslepenosť, keď my sme akoby zaslepený tými našimi hnutiami. Ve všemu dopřává v líde výsledek dobrý a zdar. Takže máme tu to pitie vína, máme tu tie vzťahy akoby erotické a ešte jedna vec je, kde sa vlastne ukazuje akoby ešte jedno afrodiziakum tam máme a tým sú samozrejme prachy. Takže to budeme mať dokončenú tú trojicu ako sex, drugs and rock and roll, teda ako v tomto prípade ale sex, drugs and prachy. A to je, že kirné požiadny človek má vždycky své názory stejné. No. Ono je to, doslova je to, že to jeho, myslenie je empedos, že je pevné. Hej, že jakoby, že prostě jako neskáče raz tam, hej. Pevný zůstává stále ve chvílích dobra i zla, tomu se ještě dostaneme. Když ale špatnému muži dá osud bohatství žíti, ztrácí on rozum, teda je ten afron, hej, a už nezvládne povahu zlou. Ináči, taká básnička, ktorá je podobná, pripisovaná je aj Solonovi, je Teognidovi, to súvisí s tým, ako fungovala archaická lirika, kde teda Solon alebo Teognis hovorí, že bohatstvo vedie vlastne k takejto afrosine, k takejto zaslepenosti, k takejto šialenosti, pretože potom ten človek chce mať stále viac a viac a nakoniec vlastne o všetko príde. Ale práve preto, že vlastne akoby nedokáže zvládnuť tú svoju povahu. A preto to je znovu oslovaná od Teognida. Oni hovoria, že vlastne ako bohatstvo dokáže zvládnuť len ten, kto je akoby dobrý, alebo kto je akoby nejako vyzrelý. Toho ostatného, tých ostatných to vlastne akoby zožerie. A zase tam akoby tú nejakú ako osobnostnú integritu potrebujete na to, aby ste zvládali. Ešte tam bude básnička, kde uvidíme, že rovnaký problém je s chudobou. Že tam tiež ako tú chudobu dokáže zvládnuť len ten, kto má nejakú akoby tú vnútornú integritu. Ale uvidíme teda prečo. A potom je, potom tam máte takú dlhšiu elegiu, dlhšiu básničku. Tam ešte musím predoslať jednu vec a to je to, že vlastne u toho Teognida vzniká akoby úplne iný diskurs toho, čo je dobré a zlé, toho, čo je správne a nesprávne, proste vzniká tam nejaký úplne iný hodnotový systém. Keď si zoberiete homerovské básne, tak tam tí, čo sú tí aristoi, tí, čo sú tí najlepší, to sú tí kmeňoví náčelníci, ako Agamemnon a Nestor a Odysseus a Achilleus a tak ďalej. A to je vlastne tá dobová aristokracia, to sú tí, ktorí sú bohatí, oni všetci proste ako majú tie svoje pánstvá. To sú tí, ktorí vynikajú akoby tou silou v tom boji. To sú tí, ktorí vynikajú proste ako tou svojou nejakou veľkosťou a tak ďalej. Niekedy sa práve toto nazýva ako kompetitívne zdatnosti alebo tvrdé zdatnosti. Hej? To je proste, oni sa tam akoby presadzujú a majú tam medzi sebou taký battle a väčšinou sú to teda tie vojensko... Ide tam o to postave, dobrý je ten, ktorý má proste akože vysoké postavenie v tom spoločenstve, je bohatý, má tých spolubojovníkov, ktorých vedie do boja a tak ďalej. A to je vlastne tá pôvodná aristokracia. No a v Teognidovej dobe, a to je to storočie teda, niekde medzi tým 7. a 5. storočím, tam sa vlastne ako menia celé tie socioekonomické podmienky. Tam sa mení vlastne, to je to obdobie, kedy vznikajú prvé obce. To je to obdobie, kedy vlastne tí Gréci akoby hľadajú jednak nejaké akoby nové politické usporiadanie. To je to, prečo vlastne toho Solóna v tých Aténách zvolia za toho vlastne samovládcu, aby dal do poriadku vlastne tieto vzťahy tej obci, pretože tam proste ako vzniká nová vrstva obchodníkov, tá stará aristokracia schudobne, tie stredné vrstvy sa prepadajú dole a tak ďalej. No a takže v tom, toto je, Megara mimochodom je na deň cesty od Aten, takže ako, hej, ale toto platí pre celé Grécko. A teraz ako keď sa Teognis akoby používa ten výraz agathos, ako ten ušlachtilý, dobrý alebo z dobrého rodu, a ten zase ten kakos, teda ten z nízkeho rodu, tak pôvodne to má tie konotácie akoby rodové. Hej. Proste ako ten agathos je ten, ktorý je z toho šlachtického rodu, ten kakos je ten, ktorý je z nízkych vrstiev. U Homera takmer nízke vrstvy nenájdete. Hej. Alebo mrajú len veľmi okrajové postavy. Tam nájdete tých aristokratov. A teraz ten Teokritik je niekde na polceste, niekde, niekde akoby podržuje ešte toto staré akoby aristokratické, také až eugenické, ne? Ale potom ako bez veršov, kde on proste hovorí, že na to, že nestačí vám byť z dobrého rodu a mať prachy a moc, ako musíte mať aj iné vlastnosti. Aj napríklad tú umiernenosť, o ktorej teda stále hovoríme, alebo tú schopnosť rozoznať mieru. A je také veľmi pekná básnička, ktorá je zaujímavá ešte z jedného dôvodu, ten spomeniem. Snaze je človeka splodiť a vyživiť, nežli mu vštípiť šlechetnou mysl. Nikto neprišiel doposud z nás na to, jak učiniť hlupáka moudrým a šlechetným zlého. Tam je zase Sofron a Frona a Skakos, ako spraviť esplos. Potomkom Asklepiovi, kdyby byl umožnil Bůh léčit i špatnosti lidí a jejich šalebnou mysl, zisk by to veliký jim neslo, jakože bohatou mzdu. Kdyby se vytvořit dal a vložit do člověka rozum, nikdy by z dobrého otce nevzečel nezdárný syn, nebo slov moudrých by dbal, však učením nezměníš nikdy ušlechtilého muže toho, kdo ničemný je. Tak jedna, jako tu vidno, že na jedné straně, jakoby, priznáva akoby, hej, tej rodovej aristokracii akoby veľký význam, ale na druhej strane to, o čo mu ide, je, aby, že toho aristokrata nakoniec vlastne robí síce aj ten pôvod, ale to, čo je akoby kľúčové, je, hej, to je tá povaha, to je tá umiernenosť a to je teda ten rozum, ktorý sa ale do toho človeka ako nedá vložiť, dokonca ani vychovo. Mimochodom, Platón práve z tejto básničky cituje v dialogu Menón práve, keď sa tam debatuje o tom, že či zdatnosť získavame učením, alebo či sa rodíme zdatní. Čo je tu ale veľmi zaujímavé, a to je zase jedna z tých mojich motivov, že prečo tých archaických lirikov ja považujem za vlastne ako plnoprávnych filozofov, pretože máte tu tú lekárskú metaforu, ktorá bude potom používaná, po filozofie sa stane takým ako úplne štandardným toposom. Sokratovskej určite, ako, ten Sokrates je vlastne akoby ten liečiteľ duší. A je tu teda tá metafora. Mimochodom, u Teogonina nájdete aj metaforu, a to je tiež akoby prvýkrát, obce ako lodi. No, tam má jednu básničku, kde proste ako prirovnáva nepokoje v obci k lodi na rozbúrenom mori, a to zase ako je vlastne ako potom veľmi často vo filozofii používaná metafora. Týmto sa ale tak trochu dostávame, ako toto by bola tá osobnostná rovina, dostávame sa k tej politickej, ona samozrejme není nikdy úplne oddelená. Je tiež zaujímavé, že ten jazyk, ktorým Teognis popisuje správanie na sympóziu a tie slova, tak tie isté slova a ten istý jazyk používa pri popise problémov v obci. A takže ako, samozrejme, že tam sú veľké presahy. A to je to, čo chcem ukázať. Prechádzam vlastne z tej osobnej na tú obecnú rovinu, alebo teda tú rovinu obce, hej, polis. A je tam vlastnička, ktorá sa podobá Solónovmu v zlomku 4, ktorý býva napisovaný Eunomia. Ja sa nebudem venovať Solónovi, ale riešia oni rovnaký problém, a to je ten problém, že v tej obci, tá obec, síce ešte tam nie je občianská vojna, ale v tej obci občianská vojna hrozí. A vlastne obaja sa snažia identifikovať ako príčiny tej občianskej vojny. A takto to rieši teda Teognis. Kyrne, tá naša obec je tehotná. Strach mám, že zrodí muže, jenž potrestá naši skupnosť a jednání zlé. Jaký je hybrios? Hybris je teda tá skupnosť. Uvidíme, v čom spočíva tá skupnosť. Občané ešte sú moudří, Sofronec. Avšak jejich vůdcové v sobě chovají zvrácené sklony upadnou v nesmírné zlo. Šlechetní dosud, Kyrne, stát jediný nevedli vzkázu. Když se však zlíbí špatným, svévolně spupně si vést, lidi, když ničí a právopak dávají nespravedlivým pro vlastní prospěch a moc, nechovej naději dál, dlouže taková obec je schopná se udržet v klidu, i když ji po dnešní den ovládá hluboký mír. Jestliže ničemní lidé si oblíbí takové věci pro vlastné čachy a zisk, záhuby občanů všech, z toho pak vznikají spoury a vraždění mužů. Kež naši obci se nezlíbí nikdy v čele svém tyrany mít. Tam je používané slovo munarchos, ale slovo tyranos. Slovo munarchos a tyranos, najprv v celku je používané jakoby synonymně, sa právě objavuje někde okolo toho 6. 5. storočia v archeické liriky a u Herodota. A to souvisí s těmi politickými změnami. Takže co tu máme? Jednak tu máme samozřejmě jako věci, které nám připomínají současný svět samozřejmě, ale tak ty jsou asi nějako sociobiologicky univerzálné. Co je ale zajímavé je u toho Teognida, že normálně on teda hovorí, že občania jsou zatiaľ teda umiernení, aj moudří, jsou self-romes, ale ich vodcovia v sebe chovajú nejaké zvrácené sklony. Čo je zaujímavé je, že Teognis všade inde, keď hovorí o občanoch, tam je použité slovo astoj, tak sa nevyjadruje o nich nejak pochválne. Je to skôr tá masa, ktorá je vlastne väčšinou hlúpa a nevie, čo chce a tak ďalej. To je podobné ako jak ten Herakleitos cituje to Biasa, že většina je špatná. Takže ten Teognis nemá normálně o těch občanoch jako dobrou měnku. Ale tu o nich má zrazu dobrou měnku. A to není náhoda samozřejmě. To je proto, že on chce vlastně... On vlastně hovorí, že ta situace v té obci je postavená na hlavu. Že ty, kteří by mali být ty Aristos, ty Agathos a mali by to věc, tak ty se vlastně stávají tými zlými, a ty původně, kteří byli horší a kteří byli jakoby, hej, z toho nižšího rodu, no tak ty zatím jsou ještě umírně. Takže to vlastně poselstvo té básně je, že vlastně on ukazuje, že bacha, ale že to celé je jakoby postavené na hlavu. Že ty, kteří původně, kteří jsme chápali jako horších, ty jsou vlastně teraz ty lepší a ty, kteří by mali být ty lepší na to, aby ta obec prosperovala, no tak ty se stávají čím dál horší a horší. A teraz v čom je vlastně jakoby zlo těch neprávníků ovce? No to je v tom, že oni, nemám ten termín zátorky, ale vlastně jako to je celé to, že ničí právo a že tým nespravodlivým dávají vlastně jakoby tu moc, aby si tam se mali jako předtím, jak ten člověk jako nedokáže zvládnout to bohatstvo. Je? Oni prostě jako se snaží získávat jako bohatstvo na úkor druhý. Čiže to, co je vlastně jakoby, to, co charakterizuje tých vodcov, ktorí ale už mají ty sklony upadnout zlo, no tak to je adikia. To je nespravodlivost. Čo je pre nás zajímavé, že se tu dostává jakoby že tu vzniká dvojica na jedné straně sofron, teda to je ta umírněnost, rozumnost, a na druhé straně jako opozitum vlastně adikie. Že ta sofrosinek patří k dike, k spravodlivosti, která vlastně, jako právě ta spravodlivost je něco, co zabezpečuje v té obci ten mír, zabezpečuje nějaké prostě jako tu spravodlivou jako distribuci vlastně jakoby nějakých statků, či už materiálních, alebo týka funkcí alebo ostatného. A ta adikia je vlastně jakoby to, co nakonec vedie vlastně k občanské vojně, k rozpadu, k zabíjání mužů. A co nakonec, zase velká téma vlastně celé filozofie, jakoby vygeneruje někoho, kdo to zabere do vlastních ruk. A teda nějaká tyrana, alebo nějakých tyranov, nějakou úzkou skupinu. Takže tu se už dostáváme jakoby na tu rovinu, teda tu politickou. A co je zase zajímavé je, keby jsme si to porovnali s tím správaním na tom sympoziu, tak je to vlastně podobné, akurát hej, na tom sympoziu ta nespravedlivost, která se děje, no tak to je vlastně to, že prostě jako někdo někoho nutí pít a prostě jako někdo začíná být stále jakoby agresivnější, hej? Tak to je způsobené tím vínom a tu je to vlastně způsobené tím mocou a a tou snahou akoby nadobudnúť viac majetku, než je spravodlivé voči tým ostatným. Nadobudať majetok nie je nič zlé, ale nadobudať ho akoby, hej, takýmto nespravodlivým spôsobom, to je to zlé, to je to, čo narúša to slovo, spoločenstvo. Čiže tá analogia medzi tým sympóziom a tou obcou je akoby jasná, hej, že tá fronézis je akoby dôležitá aj, hej, v tom akoby diskurze malom, aj v tom diskurze väčšom. No a takéto pekné, kde sa to dá pekne prepojiť, je, tam je teda dôveršie u hlúpých, teda u tých afrosí. Příliš mluvit je obtížné pro lidi moudré, tým, ktoré sú freneonta, tam tie výrazy sú, ale je to z tej skupiny afron, sofron. Stejne, jak trvalé mlčet, zhola to nemožné je. Ne? Rovnako akoby, hej, preto relatívne triezveho na tom sympóziu je ako, hej, u tých, ktorí už sú zblbnutí, ako vlastne ako veľmi ťažké ich o niečom presvedčiť, ale zároveň, a rovnako teda aj v tej obci, ako tomu spravodlivému medzi tými nespravodlivými je ťažko hovoriť, ale taktiež ako by aj trvalo mlčeť, ako, hej, že proste mu to nedá ako, hej, niečo povedať. Takže, keď to spojíme, tak potom tu máme, hej, teda toto osobné správanie sa, ale potom v rámci spoločenstva tej obce, tak potom tu máme také verše, ktoré napríklad poctivie, čo je dikajos, teda spravedlivie, majetek z čádej, tím poučen příteli milí, v mysli své rozvážný buď, teda sofrona. Svévolných činů se chrán. Ne? Tak to by bylo jako si taká marta. To, čo sme tam mali akoby na tých popisoch toho sympózia, popisoch tej zlej situácii v obci, no tak tu by sme to mali v takej ako nejakej gnome, vlastne, v takom nejakom akoby výroku. A ďalšie je ešte zaujímavé, chtej žiť v pomierech žádných, byť s majetkem docela skromným, nežli bohatství mít neprávem získané však. Hej, to je zase z toho Ladikyho. Veškerá občanská zdatnosť se skrýva spravedlnosti. Teda v tej dikajosíne. Teda arete sa skrýva v dikajosíne. Každý řádný je mužem, pokud je spravodlivý. Mimochodom, že toto je, tú vetičku cituje Platón vo svojich zákonoch, ktoré sa tu včera dražili. A mimochodom, že toto na to, že, dobre, že toto ten už Platón, aj Aristoteles to dokonca bude považovať za príslovie. Nevieme samozrejme, že či to bolo príslovie a nebolo, ale minimálne v Teognidových dobách toto bolo vlastne akoby veľmi revolučné tvrdenie. Toto by mu, o tomto by sa s ním asi akoby veľmi, veľmi často pohádal. Niečo takéto je vlastne, to je ten diskurs, ktorý sa tvorí práve niekde ako okolo toho 6. 5. storočia. Homerovské hrdiny veria spravodlivosť. 10 minút, co zvládneš? Jo, už, jenom. Tak potom niečo preskočíme. Jo, preskočíme a pôjdeme do jednej, aby sme mali niečo religionistické, tak trošku. A je to tak zaujímavá vec, kde sa teda ten človek dostáva a to sofronisíne sa ukazuje v nejakom kontexte teda človeka a bohov. A je to také, to sú 4 štvorveršia, je to báseň. To bude musieť potom preskočiť na druhú stranu. Ale začína týmto. Jediná nadeje, Elpis, u lidí žije, to laskavé božstvo. Ostatní bohové od nás na Olymp odešli vdál. Pryč je už důvěra, pistis, bohyně mocná, a od lidí pryč je rozvaha, sofrosine. Charitky také příteli ze světa šli. Podrobně se vrátím k tomu prvému štvorveršu, ale přečteme si to celé. Přísahy u lidí pozbyli víry a pro právo smysl. Nikdo už k věčným bohu nechová úctu jak dřív. Poctivých lidí, a tam je použitý výraz Eusebes, čiže tí, čo mají jakoby dobrou úctu, poctivých lidí zanikl rod. Teď neznají vůbec ani zásady práva, ani co poctivost je. Tam zásady práva, tam je tam nie je Dike, to nie je to občianske právo, ale to je Themis. To je takéto, to je to právo napríklad akoby povinnosť pochovať mŕtvého. Sú to teda tieto práva. Jakoby je tam porušený ten vzťah medzi ľuďmi a Bohom. Každý však, pokud je živ a hledí na svetlo slunce s poctivým prístupem k Bohu, zústavej v nadeji své. Nechať se modlívať Bohom a pálí-li skvielé jim kýty, obieť ať nadejný dřív, rovnež i nakonec. Nakonec dá. Ešte preskočíme na posledný. Pokaždé o křivých slovech tejž uvažuj nečestných lidí, kteří o věčné bohy nedbají docela nic. Stále jen k cizím statkům svou mysl upiatou mají k páchaní špatných činů halebně spolčení svou. Dobre, vrátime sa k tým aj tým ďalším, ale zostanem pri tom prvom štvorverši. To je to veľmi zaujímavé. Teognis tu jasne naráža na Hesioda. Vieme, že u Hesioda máme teda ten mýtus o tej prvej žene Pandore, a jak vlastne ako ten Zeus pozval tých bohov, aby jej proste ako dali všetky tie prednosti. A jak potom akoby dostala tú skrinku a vydali ju za toho Epimetea, ktorému sa samozrejme strašne páčila, a jak ona teda tú Pandorinu skrinku otvorila, jak tam vybehli všetky tie choroby. A keď ju zaklapla, tak jediná nádej tam dostala. To je tá Elpis. A ten tak mi samozrejme toho Hesioda ako veľmi dobre pozná. A druhé, ako to súvisí s Hesiodom, máte tie hesiodovské 4 veky toho človeka, ten zlatý, strieborný, heroický, železný. A potom Hesiodos tam má, mimochodom, ako témou Hesiodových prác a dní, kde ten mýtus je jedno z veľkých tém, je spravodlivosť práve. Ale potom Hesiodos hovorí, že no, a že teda toto je hrozný vek, tento železný, a najradšej by sa v ňom nenarodil, ale že raz skončí aj ten a potom príde ešte horší vek a deti sa budú rodiť už šedivé a synovia si nebudú ctiť svojich otcov a teraz sú tam také ako tie moralistické a on tam vlastne hovorí, ale že zlí sa prestanú trestať a dobrí sa prestanú odmeňovať. Takže to bude vlastne akoby rozpad, absolútny rozpad tých sociálnych štruktúr a on hovorí, že no a vtedy sa bohyne Aidos a Nemesis. Aidos je niečo také ako úcta, rešpekt, schopnosť rešpektu, rešpektovať sa. A Nemesis je trestajúca bohyňa, ale je to bohyňa vlastne spravodlivé odplaty. A to je to dobro odmeňovať, to je ten Aidos a Nemesis je teda hej, to zlo trestať. A vtedy sa teda tieto dve bohyne ako oblečú do bielých rúk a odídu na Olymp. Odídu od ľudí. A to bude potom definitívne rozpad sociálneho spoločenstva. O čo im vlastne album ide, je udržanie nejakej sociálnej kohézie proste toho spoločenstva. A teraz čo mi je zaujímavý teda ten... Hej, a toto je to pozadie týchto veršov. A teraz Teognis tu nemá Aidos a Nemesis, zostáva mu tam tá Elpis. A teraz čo tam má? Má tam Pistis, dôveru, má tam Charites, charitky, a má tam Sofrosine, hej, tu rozvahu. Aj Pistis, aj Charites fungujú aj u Hesioda, ale nie. V tomto význame Sofrosine u Hesioda nenájdete. Teraz, vlastne, čo akoby u toho, ináč to je zaujímavé, že u toho Teognina, ten Teognis, vlastne tá básnička je už akoby písaná v tom postželeznom veku. Že tam už tie bohy nie sú preč. Nie sú tam úplne preč, ale pokiaľ by nejako akoby... Hej, tá Pistis a Charites sú... Že pokiaľ vy akoby môžete, ja neviem, v obci ako vydať nejaké zákony, nejaké nomoji a donútiť tých ľudí nejakými akoby trestami sa správať podľa tých zákonov, tak ale na úrovni, ako ja neviem, akoby priateľstva a rodiny, mimochodom priateľstvo je zase jedna z obrovských tém u Teognida a je tam kopec básničiek, kde on hovorí vlastne o priateľstve, o zrade priateľov a tak ďalej. Tak priateľstvo je založené na dôvere, schopnosti teda toho, že teda tej vzájomnej dôvere, že proste ten druhý človek ma nepodrazí. A, A tie priateľské rodinné vzťahy sú založené teda na dôvere a na... A tá charis sa v celku ťažko prekladá, lebo tá charis znamená jednak láskavosť, teda urobiť niekomu láskavosť, ale jednak charis znamená aj schopnosť byť vďačný. Proste keď prejavíme niekomu láskavosť, tak vlastne recipročne očakávame od toho človeka nejaký prejav vďaky. Je to niečo, čo je úplne normálne, ako vôbec ako ten princíp reciprocity, zase aj sociobiologicky, akoby určuje tie sociálne, dokonca vie byť aj medzidruhový. Čiže my tu máme vlastne akoby, hej, tieto bohyne, ktoré sú recipročné, a to je teda tá dôvera, tá dôvera vždy musí byť zároveň, a to je tá charis, tá schopnosť ako urobiť niekomu láskavosť a prejaviť vďačnosť. A k ním sa teda pridáva tá sofrosine. Tam sme videli, že tá sofrosine nie je úplne akoby recipročná, ale hej, že práve ten afrón akoby tak, ako likviduje to svoje vnútorné prostredie, no tak likviduje aj to prostredie toho sympózia, alebo hej, cez tú adikiu, cez tú nespravodlivosť, hej, likviduje to spoločenstvo. Takže čo je tu zaujímavé, je, že vlastne akoby ten Hesiodos to posúva do týchto akoby jemnejších a kooperatívnejších akoby záležitostí. No a tam ďalej je to zaujímavé, keď on potom hovorí, že vlastne akoby človek stratil akoby kontakt s tým božským, dokonca, že už ľudia nepoznajú tie zásady toho božského práva. Ale napriek, jo, a zostáva tomu človeku jediná tá nádej, ktorá je čisto súkromná, tá nie je nejak recipročná, tá nie je viazaná na to spoločenstvo. Ne? Tá je čisto individuálna. No a on teda potom v tom druhom verši hovorí, že no ale my sme vlastne ako na toto zabudli. V tom treťom verši hovorí, no ale napriek tomu, že vlastne, alebo práve preto tá nádej akoby zostáva tou bohyňou, ktorej máme prvé a posledné obeťová. A my sa vlastne môžeme nádejať, my sa vlastne musíme nádejať už len tomu, že to nakoniec nejak ako dobre dopadne. No. A že nakoniec, koniec koncov, a to je tak, to štvrté štvorveršie, ako rozoznáme hej, tých nečestných ľudí a tak ďalej. Takže, čo sa tu ukazuje, je vlastne taký akoby, a to je to, čo som musel preskočiť, akoby v celku neisté postavenie. A teraz si spomnite na toho Xenofonta, ktorý hovorí, že u tých božských veciach ako tí ľudia vlastne ani nevedia, ani nebudú vedieť a tak ďalej. A presne toto má teda aj ten teórii. Ale čo on hovorí akoby aj v tých ďalších veršoch, ktoré som sa nedostal, ale je, že jediné, že čo vlastne tomu zdatnému a dobrému zostáva, je, ale už sme to naznačili ako na tom začiatku, byť schopný ako istou strednou cestou, akoby nejako ako vychovať samého seba tak, aby bolo sofro a vlastne akoby vydržať aj túto neistotu, ktorú máme v tom celku. Ne? Nepoznáme vlastne tie úradky tých bohov a zároveň akoby vydržať vlastne jednak nadbytok, jednak nedostatok, byť tým pevným v tom sociálnom, no a byť nejako ukotvený v tej schopnosti akoby zvládať sám seba, zvládať svoj jazyk, zvládať svoju myseľ a zvládať svoje emócie. Takže to je z mojej strany všetko, aby sme dodržali čas. Ďakujem za dodržení času. A otázky? Když si měl ohovné se... jako vy, tak... Já jsem už před půl hodinou, já jsem to viděl, ale... Tak proč pouze o Iliadě, různý těch cnostech, a když se podíváme naopak na Odysseu, tam je zcela jiný svět, řekněme těch... ušlechtilých pasáků vepřů a starých snůjek a z celého jde to jenom, když si chápu z alkoholu, jo, jak jste... To je úplná pravda, jako tam velmi pěkně jako se dá ukázat naozaj jakoby právě to, jako se to jakoby postupně vyvíjá a na jedné straně ta Iliada, na druhé straně je ta Odisea, kde už potom jakoby ta, aj ta snost té chytrosti vlastně jakoby daleko větší a už tam začíná být ten pasák vepřů, už to začíná být jakoby viac jakoby kooperativnější naprieč tými vrstvami. Celé to pokračuje vlastně jakoby potom Hesiodom a tými prácami, jak někdy on tam má vlastně jakoby ten spor s tím bratom Perzom o ten majetok a už je tam vlastně velmi často, je tam spomínána velmi často spravodlivosť a nespravodlivé rozsudky sudcov a tak ďalej. Až sa to vyvíja vlastne do takéhoto čisto politického chápania, alebo veľmi politického chápania spravodlivosti, vlastne akoby šitého na fungovanie tých znovuznikajúcich obcí, no a to je už potom Solón a to je už potom Teognis a to sú títo ďalší. Takže, ako, áno, zjednodušil som to trošku, ale právě v tom jakoby nějakou, ale dá se tam jako ukázat nějaký rozdíl, ale dá se tam jako vystupovat jako premeny, hej, teda tej představy například jakoby spravodlivosti alebo premeny jako hej toho zase jako to, co je považované za nějaké cnosti, zdatnosti, za nějaké aretaj, tak to tiež jako hej vidno pěkně jakoby nějaké stupněnky. Ale kde se to už přibližuje jakoby k takému tomu diskurzu v zmysle potom toho, ktorý bude používané v platonskej, aristotelovskom tom diskurze, tak ako už ten teorizm má v mnohom ako veľmi, veľmi blízko ako k tým potom už uvahám niekedy v tom 5., 4., 4. storočí. A tak jaké vlastně pojmy používá Solón z těch verších, to je samozřejmě mnohem menší pro vyjádření určité, řekněme, ve své reformy období společnosti, nějakou tu rozumnou zprávu nebo vztah k Bohu, té uměření prostě. A mě to pojmově u Solona. No, Sofrosyne tam nenajdeme, musel bych se ale pozrieť, no, on tam má teda tu eunomium, hej, teda ty dobré novoji, no. Hej, ty jsou vlastně pre mňa tým akoby riešením, že čo dysnomia rozrušuje a tá vedie vlastně akoby, hej, k tej občanské vojne, tak to eunomia zase uhládza na práva. Ale akoby to, čo majú, jako ten Solón, to rieši cestu eunomiu, to, čo majú ale rovnaké, je vlastne akoby tá identifikácia toho zlého stavu v obci, ktorý vzniká vlastne cez akoby rozširovanie toho nespravodlivého získavania majetku plus a tak ďalej. A rovnaké majú aj to, že ako náhle sa to udeje, tak to nebude záležitosť len nejakej skupiny, ale bude to záležitosť všetkých, celé obce. Ale akože, hovorím, že úplne presne neodpoviem, ale tá eunomia je u neho dôležitá. Ale že aké výrazivo je tam pre niečo také ako schopnosť akoby konať v rámci nejakých medzí, to by som musel pozrieť. A nejaká tom stavu... Ale metrón tam určite má. V tom náboženskom... Neviem teraz. Tomáš? Jakou roli v vašem porozumění tomu, co se tady říkala, hraje sociobiolog, že jste to dvakrát zmínil a to celý z toho vyplynulo, že jako nějaký jako basic level of description a tady tohle je prostě vyšívání nad něčím mnohem podstatnějším, co je v zásadě kulturní rozpoří pro mě z roli sociobiologie jako typově podmíněný. To jsem asi zle povedal, ale prostě jakože, co jsem chtěl povedat, že no, máme asi nějak jakoby, já nevím, tak jako ten princip reciprocity se dá nájsť jako u všetkých sociálních živočíků. že ty sociální živočichy jakoby vědí a si vlastně jako vytvárať nějaké recipročné vzťahy, či už priamé reciprocity, alebo nepriamé reciprocity a dokáže si jakoby strážiť tých čiernych pasažierov a tak ďalej. Takže v tomto slova zmysle, nemyslel som to v nejakom tomto slova zmysle, že budú to asi nejaké ako, že nejak sme evolučne akoby predispozície, máme nejakú predispozíciu ako, hej, k nejakému typu správania. A nejaké bude akoby udržovať tú komunitu ako spolu a nejaké bude proste narušovať tie vzťahy. Takže ako, asi bolo nejaké. Dobre, protože ste to opatrne, v prírode nejete říkať pro nás to cokoliv, Jo, to ano. Bych se zeptal, my jste to vlastně řekl. Ty verši jsou takové jakoby příkré, takové jako jasné. Ale ta společnost se vyvíjela kontinuálně, bez nějakých revolučních vstupů. Asi jo, to mi už nemá dokolik. My z toho období vlastně jakože máme relativně jako velmi málo teďko. No. Ale tak asi pravděpodobně se tam udělali a nějaké jako také, no, trošku jako skokovější změny. No, ta salonová reforma jako bol celku skoková zmena, hej, aj keď zdá sa, že on naozaj to spravil akoby veľmi, veľmi, veľmi chytro, tak aby to, aby nejak ako uzmieril tie strany, ale ten typ riešenia asi bol relatívne nový. No, plus naozaj tie obce asi skúšali akoby rôzne teda tie modely toho, chodu, no. Niekedy sa to asi vyvinulo. Už len napríklad to, že tu prvýkrát robia naozaj tie slova ako tyranos alebo monarcho, že to nadobúda, tak to svedčí o tom, že tam akoby vznikajú nejaké, asi aj celku revolučne, akoby nové usporiadania, či už ako je to nejako ako vedomo urobené, alebo či sa to proste nejak ako tak utrasie v tej obci, ale asi to, asi niektoré tie zmeny boli v celku radikálne, by som si aj povedal. Já bych teď připomenul, že třeba zprávy o tyranii v Megaře máme už z 30. let 7. století, v době Kýlonova, Burguče v Aténách a nějaké ty ústavní změny máme třeba z toho začátku v 6. století v Sikionu a jenom v této době. Když ta Megara měla mít takovou aristokratickou dorskou ústavu a to bylo taktéž. No a tam jsou potom aj to, teda, že tam se možno střídala jako nějaká oligarchická vláda a teraz potom nevím, že či nějaká demokratická, alebo či to zase prezala nějaká zase jinak. V každém případě, že víme, že v té Megare to bylo jako fakt, že jakože velmi živé. No. Ale ty zdrojů jakože jsou ale vlastně strašně, strašně málo a špatně se to ověřuje. Ale já nejsem jako historik, je to, teda to mám. Poslední dotaz. Pokud není, tak děkuji za přednášku.